พื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนิพพิทาสูตรที่10จบคิลานวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปานสูตร 2. ปฐมสุริยูปมะสูตร 3. ทุติยสุริยูปมะสูตร 4. ปฐมคิลานสูตร 5. ทุติยคิลานสูตร 6. ตติยคิลานสูตร 7. ปารังคมะสูตร 8. วิรัตสูตร 9. อริยสูตร10. นิพพิทาสูตรสามอุทายิวรรคหมวดว่าด้วยพระอุทายีหนึ่งโพธายสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโพชงโพชงด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโพชงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเราเรียกว่าโพชงเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุเราเรียกว่าโพชงเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้โพธายสูตรที่หนึ่งจบสองโพชฌงคเทศนาสูตรว่าด้วยการแสดงโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงโพชฌงค์7ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้แลโพชฌงคเทศนาสูตรที่2จบสามฐานิยสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์ภิกษุทั้งหลายกามฉันทะความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะธรรมมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะให้มากพยาบาทความคิดปองร้ายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะธรรมมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทให้มากทีนมิทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะธรรมมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทีนมิทะให้มากอุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะธรรมนัสการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุทธัจจะกุกกุจจะให้มากวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะธรรมนัสการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาให้มากภิกษุทั้งหลายสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น

เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชงให้เจริญแล้วชำแรกทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชำแรกทำลายได้ชำแรกทำลายกองโทสะที่ไม่เคยชำแรกทำลายได้ชำแรกทำลายกองโมหะที่ไม่เคยชำแรกทำลายได้อุทายีโพชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความชำแรกกิเลสนิเพทะภาคิยสูตรที่8จบเอกธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วจึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เหมือนโพชฌงค์เจ็ดประการนี้เลยโพชฌงค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์เจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะโพชฌงค์เจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เป็นอย่างไรคือจักขุตาเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่จักขุนี้โสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นความเกิดขึ้นที่โสตะคานะชิวหานี้ละถึงมโนใจเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่มโนนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เอกธรรมสูตรที่9จบสิบอุทายิสูตรว่าด้วยพระอุทายีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวสุมภะชื่อเสตกะแคว้นสุมภะครั้งนั้นแลท่านพระอุทายีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ข้าพระองค์มีความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคมากเหลือเกินเพราะเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นครหัสถ์อยู่ครองเรือนไม่คุ้นเคยกับพระธรรมไม่คุ้นเคยกับพระสงฆ์ข้าพระองค์นั้นเมื่อมีความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ละถึงสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อยู่ในเรือนว่างพิจารณาความเกิดและความเสื่อมแห่งอุปาทานขันธ์5ประการนี้ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่ข้าพระองค์บรรลุแล้ว